från detta liv till nästa. Det dagliga bröd som nordborna bakade under vikingatiden har i vissa fall undkommit förgängelsen och förvandlats till evigt bröd. Då och då påträffar nämligen arkeologerna brödrester i epokens gravar. Brödet har placerats som gravgåva på bålet och förkolnat under den högtidliga kremeringen. Vanligtvis rör det sig om små, platta, ojästa bröd, mindre än 5 cm i diameter, bakade på korn eller havre. Vissa bröd har haft formen av kringlor, kanske påminnande om dagens lussekatter, medan andra har sett ut som fyrklöver. Om det finns bröd i gravarna på Ragnfrids gravfält återstår att upptäcka. En har bara en grav grävts ut, en kristen grav utan gravgåvor, kanske Johans sista viloplats. Gravfältet är beläget i en sluttning några 100 meter öster om gården. Här finns ett 80-tal gravar i vilka hedningar vilar bredvid kristna. Gravfältet har använts i åtminstone 2 omgångar. De äldre gravarna är från folkvandringstid, 400-550 efter Kristus, de yngre från vikingatid. Högar och stensättningar, runda och rektangulära till formen, trängs i sluttningen. Ragnfrid lär ha gått hit många gånger i sitt liv, inte bara för att delta i ceremonier. Hon kan också ha ägnat sig åt förfäderskult och burit fram offer till högarna. I den medeltida gutalagen antyds att folk fordom åkallade högar. Vilka minnen kom över Ragnfrid när hon lämnade gården och vandrade omkring bland döda släktingar? Hade hon kanske med sig en skål med gröt när hon besökte Finnvids grav? En bit hästlever? Mindes hon doften av bränt kött från Finnvids likbål? Eller tänkte hon på hur de efteråt hade samlat ihop hans benknotor och ömt borstat dem rena från sot? Det är inte svårt att föreställa sig att Ragnfrid själv bakade det bröd som Finnvid erhöll som färdkost inför eldbegängelsen, eller åtminstone översåg bakningen. Den kvarn som Ragnfrids trälkvinna nyttjade när hon malde mjöl kan ha varit en så kallad vridkvarn. Sidan 134. Det var en effektiv kvarn som förekom parallellt med de gamla gnidkvarnarna, där en löpare malde säden mot en underliggande sten. Med vridkvarnarna gick arbetet dubbelt så fort. Upp till 5 eller 6 liter mjöl kunde malas per timme. Vridkvarnen bestod av 2 runda stenskivor, en överliggare och en underliggare. Bägge stenarna hade ett hål i mitten, varigenom man stack en pinne. Med hjälp av ett handtag som satt fast i ett annat hål på överliggaren kunde stenen sättas i rörelse. När degen formats till runda bröd kunde Ragnfrid grädda dem i en lerugn som hade formen av en kupol. Värmen kom från en underliggande grop med glödande kol. Om Ragnfrid tryckte fast brödet på ugnens väggar trillade det ned när det var färdiggräddat. Efteråt, när brödet svalnat, kunde hon trä upp det på en tunn tråd av järn som smitts i gårdens smedja. Men det var inte bara bröd som behövdes till begravningen. Ägg skulle hämtas från hönshuset. Dåtidens kristna uppfattade ägget som en symbol för evigt liv. Från Gårdarike, det kristnade Ryssland, importerades uppståndelseägg i keramik. Kanske hade ägget en liknande symbolisk innebörd för en odensdyrkare som Finnvid, trots att han tänkte sig att fortsätta livet i ett annat dödsrike än den kristna himlen. I gråsvart keramik lade Ragnfrid ner mat som färdkost. Några får, en ko och en häst leddes från hagarna en sista gång. Från Finnvids trogna hund hördes ett hjärtskärande dödstjut. Sedan återstod förberedelserna för själva gravbålet. sidan 135. Det krävdes övning för att bygga ett gott bål. I värsta fall brann kroppen inte upp utan blev till ett slags människostek. Huden fungerade därvid som en isolering mot värmen och kroppen förbrändes inte. Om allt gick som planerat förvandlades emellertid kroppen till en hög av benknotor och aska. För att nå detta mål behövdes goda vindförhållanden men också rätt virke. Experiment har visat att veden i nedre delen av bålet helst skulle vara av gran eller tall. Ovanpå placerade man liket, de slaktade djuren och gravgåvorna tillsammans med ved från lövträd. Det måste ha varit en säregen upplevelse för Ragnfrid att stå vid bålet och bevittna hur den käre släktingen gick upp i lågor. Lukten av rök och bränt kött smällar när huden på Finnvid och de döda djuren plötsligt spricker. Kroppsvätskor som sprutar ut i kaskader medan tarminnehåll väller ut från människa och fä. Det går fort. Efter en timme är allt över. Araben Ibn Fadlan har skildrat kremeringen av en vikingahövding vid Volga. Den döde hövdingen skulle brännas i sin egen båt som hade dragits upp på land. På skeppet stod ett tält i vilket hövdingen placerades på en dyna stöttad med kuddar. In i skeppet kastades två kor, en hund, en höna och en tupp, samtliga styckade. Vartill kom två hästar som sprungit sig svettiga innan de höggs i bitar. Citat. Därefter kom den bland folket till städes, som var närmast släkt med den döde. Han tog ett trästycke och satte eld på det. Så gick han baklänges med ryggen mot skeppet och ansiktet mot folket och hade trästycket i den ena handen medan den andra låg på bakdelen och han var naken. På så sätt sattes eld på det trä som de hade lagt till rätta under skeppet sedan de hade lagt den dödade trälkvinnan vid sidan av hennes herre. Folk kom till platsen med trä och ved. Var och en hade med sig ett trästycke med eld på spetsen. Det kastades så på träet, så att elden tog fatt i veden. Det blåste upp en stark och häftig vind, så att flamman blev kraftigare och elden blossade då upp än starkare. Vid sidan av mig stod en man av Arus, viking. Och jag hörde honom tala med tolken som stod tillsammans med honom. Jag frågade vad den andre sa. Han svarade. Han sa, ni araber är dumma. Jag frågade, varför då? Han svarade, jo, ni går till den som ni älskar och ärar mest av människorna och kastar honom i jorden och maskarna förtär honom. Vi däremot bränner upp honom på ett ögonblick. Så att han går till paradiset i samma ögonblick. Sidan 136. Så brast han ut i ett gapskratt. Då jag spordde om detta sa han. Hans herre har av kärlek till honom sänt vinden så att den för bort honom på en timme. Och det hade verkligen inte gått mer än en timme förrän skeppet och veden och trälkvinnan och hennes herre hade blivit till aska. Och sedan till askstoft. Sedan byggdes på den plats där skeppet hade stått något som liknade en rund hög. Mitt på högen reste de upp en stor trästolpe av björk. På denna skar de namnet på mannen och namnet på Rus konung, varefter de gick sin väg. Slutcitat. Översättning Harry Spirkeland i Folkeström, nordisk hedendom. När Finnvids kremering var över kunde begravningssällskapet samla ihop de sotiga resterna. En kniv, ben från Finnvid och hans djur, aska, rester av spännen och förkolnade bröd lades ner i en urna. Högst upp placerades en amulettring med hammare och spjut, symbolen för Thor respektive Oden. Så restes ett röse över urnan och jord skottades upp i en hög över stenarna. På sjunde dagen efter dödsfallet hölls gravöl. Då var Finnvid långt kommen på sin vandring till dödsriket Hel. Kanske hade han rent av kommit fram. Vägen gick neråt och norrut. När man stigit innanför grinden till det dödas domän slog den kvickt igen. Många gånger hade Ragnfrid hört berättelsen om den blodiga hunden som välkomnade det döda. Bakom hunden stod dödsgudinnan Hel, Fenrisulvens och Midgårdsormens syster, Lokes dotter. Hon var färgad av sin uppgift. Halva kroppen var blå eftersom hon höll på att ruttna, medan vissa delar ännu bar en frisk nyans. I dödsriket fortsatte livet som vanligt. Man kunde till och med dö igen där. I så fall kom man till ett annat underjordiskt dödsrike som hette Nifelhel. Det är inte osannolikt att Ragnfrids bild av Hel inte alls var makaber och dyster. Kanske har bilden av dödsriket med tiden blivit förvrängd, så att Valhall skulle framstå som oerhört mycket bättre. Hel var trots allt en plats som de allra flesta räknade med att komma till, såvida man inte blivit utvald på slagfältet och hamnade i Frejas eller Odens salar. Finnvid hade sannolikt dött på vanligt sätt, i bädden under Hyppingens sotade takås. Och för dem som dog sotdöden väntade inga fester i Valhall, hur mäktiga de än varit i livet. Varje gång Ragnfrid betraktade Finnvids gravhög mindes hon den gamla begravningsritualen och berättelsen om dödsriket. Sidan 137. Helst hade hon sett en symbol för världsträdet Yggdrasil någonstans på gravfältet. Om dess motsvarighet växte här skulle tankarna inte bara gå till död och dödsrike utan till ursprung och skapelse, öde och rättvisa. Ragnfrid visste hur mycket detta skulle ha betytt för Finnvid. Historier om Yggdrasil hade ofta berättats i Hyppinges hall när Finnvid bjudit på fest. Det är inte osannolikt att Ragnfrids bronsbrosch bestod av en triangel med indragna sidor, en symbol för världsträdet. Denna figur var lagd i stenar på Slumstas gravfält, ett stenkast söder om Hyppinge. Johan hade emellertid motsatt sig ett världsträd i miniatyr på gravfältet. Gårdens vårdträd fick räcka. Istället hade halvbröderna låtit rista ett grönskande kors på Finnvids minnesäll. Ett kors från vilket blad och kvistar växte ut. Johan hade sagt till Ragnfrid att det levande korset och Yggdrasil egentligen var samma sak. Två dialekter av samma språk. Sidan 138.